มีเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเกิดขึ้นที่โรงงานกระดาษไทยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโรงงานนี้วางศิลาฤกษ์เริ่มก่อสร้างอาคารโรงงานเมื่อปีพ.ศ. 2503การเริ่มต้นดำเนินการของโรงงานกระดาษไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ถือได้ว่าเสียฤกษ์มาตั้งแต่เริ่มแรกกล่าวคือโหรนี่ได้กำหนดเวลาซึ่งเป็นมงคลฤกษ์เอาไว้ตอนเช้าเวลา 9:30 นถึง 10:00 นแต่ปรากฏว่าจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นซึ่งเป็นประธานพิธีติดราชการด่วนจำเป็นจะต้องมาวางศิลาฤกษ์ในเวลาบ่าย 14:00 หรือว่าบ่าย 2:00 ผิดเวลาฤกษ์กำหนดไป4ชั่วโมงเต็มๆยิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อเสร็จพิธีแล้วยังมีชาวบ้านมาขุดคุ้ยหาเศษเงินเศษทองที่บรรดาพราหมณ์โรยไว้โดยเคลื่อนย้ายศิลาฤกษ์ซะอีกหลังจากก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระดาษรวมทั้งระบบภายในต่างๆจนครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็ทดสอบทดลองขั้นตอนการผลิตเป็นเวลานานโรงงานกระดาษก็เปิดทำงานอย่างเต็มรูปแบบในปลายปีพ.ศ. 2509แต่หลังจากโรงงานดำเนินงานต่อมาแค่6เดือนก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในทุกกรณีเช่นเกิดพายุพัดกระหน่ำจนผนังโรงงานพังเป็นแถบๆทำความเสียหายให้อย่างหนักเกิดไฟไหม้ติดกันถึง2ครั้งทำให้โรงงานต้องสูญเสียเงินไปหลายล้านบาทกรณีที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อแต่เป็นเหตุสุดวิสัยนอกจากนี้คนงานในโรงงานยังก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งบางครั้งก็รุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตายก็มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเป็นไปได้เช่นปั้นจันทร์ขนาดใหญ่หล่นลงมาทับคนงานตายเอาดื้อๆอีกครั้งหนึ่งคนงานคุมเครื่องจักรถูกเครื่องจักรฉุดลากเข้าไปในเครื่องบดจนร่างกายแหลกเหลวหน้าสยดสยองตลอดเวลาที่ทำงานคนงานประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเข้าขั้นสาหัสเป็นประจำทั้งที่คนงานทุกคนระวังตัวเป็นอย่างดีแต่ก็เกิดความพลั้งพลาดอย่างเหลือเชื่อทำให้โรงงานเสียเงินไปจำนวนมากตอนนั้นพลจตวาทรงพลเสนีวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการโรงงานกระดาษไทยขณะนั้นและเป็นผู้บริหารระดับสูงพยายามหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสุดความสามารถแต่ดูเหมือนว่าความเดือดร้อนวุ่นวายก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยได้มีการติดต่อเชิญหลวงวิชาณแพทย์ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงด้านพลังจิตมานั่งทางในตรวจดูภายในโรงงานว่ามีอาถรรพ์ลึกลับอย่างไรแอบแฝงอยู่หรือไม่หลวงสุวิชานตรวจดูแล้วก็แจ้งว่าในโรงงานกระดาษมีวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางสิงสถิตอยู่และวิญญาณนี้แรงมากวิญญาณไม่พอใจที่เวลาโรงงานประกอบพิธีอะไรไม่เคยบอกกล่าวเขาเลยทำเหมือนกับลบหลู่ดูถูกไม่เห็นความสำคัญด้วยเหตุนี้จึงได้บันดาลให้เกิดเรื่องร้ายแรงต่างๆจากอำนาจโทสะหลวงสุวิชานให้คำแนะนำว่าควรจะทำบุญเลี้ยงพระประกอบการกุศลแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเสียเหตุร้ายก็จะทุเลาเบาบางลงซึ่งผู้อำนวยการก็เห็นดีด้วยจึงได้ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นอย่างครบถ้วนหลังจากทำบุญใหญ่ที่โรงงานผ่านไปแล้วเหตุการณ์ร้ายต่างๆก็ผ่อนคลายลงจริงๆแต่นานๆครั้งก็ยังมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเสมอผู้อำนวยการยังได้ไปติดต่ออาจารย์ทองแถมศาสตระรุจิอาจารย์ฝ่ายวิชาพรหมศาสตร์เพื่อให้ขอตรวจดูโรงงานอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ทองแถมก็ไปตรวจสอบให้ด้วยพิธีทางวิชาพรหมศาสตร์จากการตรวจสอบแล้วก็ติดต่อกับวิญญาณที่วนเวียนอยู่ในโรงงานก็ทราบว่าเป็นวิญญาณอดีตทหารกล้าแห่งกรุงศรีอยุธยาก่อนจะเสียกรุงเป็นครั้งที่สองให้แก่พม่าฆ่าศึกวิญญาณดังกล่าวนี้อยู่ในผืนดินนี้มานานแสนนานแล้วตลอดระยะเวลาอันยาวนานไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยวิญญาณก็เลยอยู่อย่างอดอยากหิวโหยไม่มีความเป็นสุขอย่างที่ควรเป็นวิญญาณนี้สมัยเมื่อครั้งยังมีชีวิตเป็นทหารประจำการในกองทัพของกรุงศรีอยุธยามีนามว่าพันแสนเทพต่อมาพันแสนเทพได้ภรรยาอยู่ที่อำเภอบางปะอินจึงมาตั้งหลักแหล่งปลูกบ้านสร้างเรือนอยู่กับภรรยาที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากบางปะอินลงมาทางใต้ประมาณ8 กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานกระดาษพอดี เมื่อกองทัพพม่ายกมาล้อมกรุงศรีอยุธยาและก่อนกรุงจะแตกในปีพ.ศ. 2310พันแสนเทพก็รวบรวมชาวไทยรักชาติกลุ่มหนึ่งกระทำการเป็นของกองโจรคอยดักซุ่มเข็นฆ่าทหารพม่าเพื่อจะริดรอนกำลังทหารพม่าเมื่อมีโอกาสวันหนึ่งบุกเข้าโจมตีกองทหารพม่าเกิดการสู้รบกันอย่างดุเดือดพันแสนเทพพลาดท่าถูกอาวุธฝ่ายศัตรูจนถึงแก่ชีวิตและอีกไม่นานต่อมากรุงศรีอยุธยาก็ล่มสลายพ่ายแพ้แก่พม่าเป็นครั้งที่สองแม้พันแสนเทพจะตายไปแล้วก็ตามแต่วิญญาณก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิใหม่ยังวนเวียนอยู่ณบริเวณที่บ้านเรือนของตนตั้งอยู่เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากวิญญาณมีความห่วงใยในบุตรภรรยาและบ้านเรือนทรัพย์สมบัติของตนที่ฝังดินซ่อนไว้วิญญาณของพันแสนเทพวนเวียนอยู่ที่เดิมโดยไม่รู้วันเวลาและจิตก็ยังยึดมั่นผูกพันอยู่กับถิ่นเดิมของตนอย่างเหนียวแน่นแม้เวลาจะผ่านไปเป็นร้อยปีวิญญาณก็ไม่ยอมไปไหนกระทั่งมีการก่อสร้างโรงงานกระดาษคร่อมทับสถานที่ซึ่งในอดีตเป็นบ้านเรือนของพันแสนเทพปลูกสร้างอยู่อีกทั้งก่อนจะมีการก่อสร้างโรงงานก็ไม่ได้มีพิธีบอกกล่าวให้เจ้าที่เจ้าทางได้รับรู้รับทราบไม่มีใครฉุกคิดสนใจจะขออนุญาตเจ้าของเดิมแม้แต่น้อยเนื่องจากไม่คิดว่าที่ดินว่างๆจะมีเจ้าของเป็นวิญญาณสถิตอยู่การไม่แสดงความเคารพนับถือวิญญาณเจ้าที่ทำให้วิญญาณของพันแสนเทพโกรธเกรี้ยวคิดว่าคนรุ่นใหม่ลบหลู่ดูถูกตนจึงได้ใช้ฤทธิ์บันดาลให้เกิดเรื่องร้ายแรงต่างๆขึ้นมาหยุดหย่อนแม้ว่าทางผู้บริหารโรงงานกระดาษจะทำบุญใหญ่แล้วอุทิศส่วนกุศลให้ก็ตามแต่มีหลายครั้งที่คนงานล่วงเกินตรงที่วิญญาณอยู่โดยไม่รู้ทำให้วิญญาณพันแสนเทพขัดเคืองจึงออกฤทธิ์ให้เกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นสักทีหนึ่งดังนั้นความสงบสุขจึงไม่เกิดขึ้นอย่างจีรังอาจารย์ทองแถมได้แนะนำว่าควรจะสร้างศาลขึ้นอย่างถาวรแล้วอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าพ่อพันแสนเทพขึ้นไปสถิตเป็นที่เป็นทางให้เป็นสถานที่เคารพกราบไหว้เมื่อถึงวาระอันควรเมื่อใดก็ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านโรงงานก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นผู้บริหารก็เห็นดีด้วยจึงสั่งการให้สร้างศาลขึ้นแล้วมอบหมายให้อาจารย์ทองแถมเป็นผู้ทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณขึ้นประทับที่ศาลก่อนที่หลวงวิชานแพทย์และอาจารย์ทองแถมศาสตรรุจิจะนั่งทางในตรวจสอบเรื่องลึกลับในโรงงานมีคนเคยพบรูปเงาของทหารไทยโบราณร่างใหญ่โตปรากฏให้เห็นวูบวูบวาบแล้วก็หายไปบางครั้งจะเห็นเป็นคนนุ่งขาวห่มขาวในลักษณะเดียวกันแสดงตนที่นั่นที่นี่บ่อยๆซึ่งตรงกับการระบุของท่านผู้มีพลังจิตทั้งสองทุกอย่างจึงเป็นการยืนยันได้ว่าโรงงานกระดาษนี้มีเจ้าที่เจ้าทางสถิตอยู่จริงๆเมื่อสร้างศาลเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ทองแถมก็ได้ทำพิธีอัญเชิญวิญญาณเจ้าพ่อพันแสนเทพขึ้นไปประทับบนศาลตั้งแต่นั้นเรื่องร้ายๆภายในโรงงานก็ไม่บังเกิดขึ้นอีกเลยนี่คือเรื่องมหัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นที่โรงงานทำกระดาษไทยบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแสดงให้เห็นว่าณสถานที่บางแห่งยังมีดวงวิญญาณของเจ้าของที่หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางสิงสู่อยู่ดังนั้นหากผู้ที่เข้าไปอยู่ใหม่ละเลยต่อการนอบน้อมอันควรกระทำบางครั้งก็อาจจะประสบภาวะอันเลวร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทางที่ดีหากไม่นับถือก็อย่าไปลบหลู่เป็นอันขาดนะครับเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้นะครับว่าสมัยที่คุณเกษมบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีก็พักอยู่กุฏิเดียวกับพระภิกษุจีนรูปหนึ่งซึ่งพระจีนรูปนี้ท่านเป็นผู้ที่เคร่งในธรรมวินัยมากภิกษุรูปนี้ฉันอาหารเพียงวันละมื้อเดียวก็คือมื้อเพลเท่านั้นท่านมีความขยันขันแข็งแล้วก็เคร่งครัดในการปฏิบัติภารกิจทางศาสนาเป็นอย่างมากจนเจ้าอาวาสเอ่ยปากชมเชยอยู่เสมอสิ่งแปลกประหลาดของภิกษุจีนรูปนี้ก็คือในเวลาประมาณสักทุ่มหรือว่าสองทุ่มเศษๆเนี่ยท่านจะต้องลงจากกุฏิเดินเข้าไปในป่าช้าซึ่งอยู่ทางด้านหลังของวัดไม่ห่างจากกุฏิที่อยู่เท่าไหร่นักหลวงพี่เกษมที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าไม่ทราบว่าท่านลงจากกุฏิเข้าไปในป่าช้าทำไมทุกคืนไม่เคยเว้นแม้แต่คืนเดียวแล้วก็จะต้องไปในเวลาระหว่างทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยเป็นประจำ ก็พฤติการนี้ก็ทำให้เกิดสงสัยแล้วก็ข้องใจมากแต่ก็ไม่เคยได้ซักถามท่านเพราะเกรงว่าจะเป็นการก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของท่านจนเกินขอบเขตไปก็เลยไม่กล้าซักถามความลับดำมืดดำเนินต่อไปจนกระทั่งคืนหนึ่งพระเกษมกำลังนั่งทำวัดสวดมนต์อยู่ในกุฏิตามลำพังปรากฏว่ามีลมพัดกันโชกเข้ามาในกุฏิอย่างแรงก็ทำให้หน้าต่างหัวนอนซึ่งไม่ได้ลงกลอนเปิดผางออกทั้งสองบานพระเกษมก็หันไปมองดูเสร็จแล้วก็อดจะงุนงงเสียไม่ได้เมื่อมองจากช่องหน้าต่างออกไปก็ได้เห็นพระภิกษุจีนรูปนี้กำลังยืนอยู่ใกล้กับหลุมฝังศพหลุมหนึ่งไม่ห่างจากกุฏิที่พระเกษมกำลังนั่งสวดมนต์อยู่เท่าไรนักอาศัยแสงไฟภายในกุฏิที่สายกระจายออกไปก็ทำให้มองเห็นภาพที่สร้างความฉงนสนเท่ให้แก่พระเกษมเป็นอย่างยิ่งภาพดังกล่าวก็คือภาพของภิกษุจีนรูปนั้นกำลังยืนพูดอะไรอยู่ไม่รู้อยู่ใกล้ๆหลุมศพแล้วก็ทำมือทำไม้ประกอบไปด้วยแต่ก็มองไม่เห็นมีร่างของใครปรากฏให้เห็นคล้ายๆกับท่านพูดเพ้อเจ้ออะไรอยู่คนเดียวข้างๆหลุมศพพระเกษมก็จ้องตาเขม็งเพื่ออยากจะรู้ว่าพระภิกษุจีนเนี่ยพูดกับใครอยู่แต่ก็ไม่เห็นมีใครก็เก็บความข้องใจในเรื่องนี้ตลอดมาจนกระทั่งต่อมาอีกคืนหนึ่งเพราะความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ก็นั่งคอยเวลาเพื่อจะไปพิสูจน์ความจริงให้ถ่องแท้คืนนั้นเวลาประมาณทุ่มเศษๆภิกษุจีนรูปนี้ก็เดินออกจากกุฏิไปอีกพระเกษมก็รีบติดตามไปทันทีโดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวพยายามลัดเลาะแฝงความมืดตรงไปยังจุดหมายอย่างเงียบกริบที่สุดเมื่อไปถึงป่าช้าก็ไปหลบอยู่หลังโคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็จ้องมองดูอิริยาบถความเคลื่อนไหวของพระจีนนั้นอย่างจริงจังในระยะห่างกันไม่ถึง3วาจึงสามารถมองเห็นภาพที่ว่านี้ได้ชัดเจนก็เป็นภาพภิกษุจีนรูปนั่นแหละกำลังยืนพูดอะไรพึมพำอยู่หน้าหลุมฝังศพหลุมหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหน้าท่านเป็นการพูดคนเดียวโดยไม่เห็นร่างของใครเลยเพื่อต้องการจะรู้ว่าภิกษุจีนรูปนี้พูดอะไรและพูดกับใครก็ค่อยๆกระเถิบตัวเข้าไปให้ใกล้ที่สุดโดยไม่ให้ท่านรู้แล้วก็เงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสร็จแล้วก็พระเกษมถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงภิกษุจีนพูดขึ้นลอยๆไหนว่าไงนะอ๋อมีคนมาแอบฟังเหรอเขาคงอยากจะรู้มั้งว่ามาพบใครแล้วก็พูดกับใครทุกคืนทุกคืนเพียงแค่นี้พระเกษมก็รู้ได้ทันทีว่าพิธีแตกแล้วอีกฝ่ายรู้ได้ยังไงว่าพระเกษมมาแอบฟังด้วยความละอายใจท่านก็รีบพละออกจากที่ซ่อนบ่ายหน้ากลับกุฏิทันทีแล้วในเวลาไม่ห่างกันเท่าไหร่พระภิกษุจีนก็กลับมาพอเผชิญหน้ากับพระเกษมท่านก็ยิ้มแล้วก็ถามว่าอยากจะรู้มากเหรอถึงได้ลงทุนตามไปแอบฟังพระเกษมก็ยิ้มฝืนๆยอมรับสภาพครับผมต้องขออภัยที่ล่วงละเมิดในสิทธิ์ของท่านเพราะผมข้องใจมานานแล้วว่าท่านไปพบใครในป่าช้าแล้วก็ไปพูดคุยกับใครที่หน้าหลุมศพผมถึงได้ติดตามไปท่านก็หัวเราะแล้วก็พยักหน้าถ้าอยากรู้ก็จะเล่าให้ฟังหลุมศพที่อาตมาไปยืนพูดคุยด้วยแทบทุกคืนนั้นเป็นหลุมศพน้องสาวของอาตมาเองเธอประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตเมื่อ2ปีก่อนเธอชื่อหลีจูแล้วคุยกันได้ยังไงเหรอครับน้องสาวท่านมาปรากฏตัวให้เห็นหรือเปล่าท่านก็พยักหน้าปรากฏตัวให้เห็นทุกครั้งแหละที่อาตมาไปหาแต่ถ้ามีใครมาลอบแอบฟังหรือว่าแอบมองดูร่างนั้นก็จะปรากฏแต่เพียงวิญญาณซึ่งผู้ที่มาแอบฟังหรือว่าแอบดูจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคำพูดของพระภิกษุจีนนี่ก็ทำให้หลวงพี่เกษมขนลุกเกรียวไปทั้งตัวท่านอยู่ในเพศบรรพชิตเป็นผู้ที่เคร่งธรรมวินัยมากที่สุดดังนั้นคำพูดของท่านน่ะเชื่อได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงพระเกษมบอกว่าต้องยอมรับแล้วว่าเรื่องของวิญญาณและพูดผีปีศาจนั้นเป็นเรื่องจริงที่ผู้ปฏิบัติสามารถที่จะสัมผัสได้นี่ก็เป็นเรื่องที่พระภิกษุรูปหนึ่งได้ประสบมานะครับ เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังหลวงพี่เกษมท่านเล่าว่าปกติแล้วตอนก่อนจะบวชเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องผีสางนางไม้อะไรกับเขานักหรอกเพราะว่าเมื่อตอนที่อยู่ในวัยเด็กเนี่ยบ้านแกอยู่ใกล้ๆกับป่าช้าวัดจีนแห่งหนึ่งซึ่งมักจะมีขบวนแห่ศพผ่านมาวันละหลายรายเรียกว่าแทบจะไม่เว้นวันกันเลยจนกระทั่งมองเห็นเป็นของธรรมดาแล้วพอมีขบวนแห่ศพมาคราวไหนพวกเด็กๆแถวนั้นก็จะมีรายได้ซึ่งอาจจะโดยการวิ่งตามขบวนหรือว่าถ้าโตหน่อยมีความกล้าและชำนาญพอก็จะกระโดดเกาะไปกับขบวนรถซึ่งมักจะวิ่งแบบไม่ค่อยเร็วนักเพื่อไปดูเขาทำพิธีกันก่อนที่จะนำไปฝังหรือว่าเก็บเข้าห่วงซุ้ยสำหรับคนที่มีฐานะดีหน่อยก็จะมีการสร้างเตรียมไว้ก่อนสำหรับครอบครัวหรือว่าเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะพิธีที่เขาทำเกี่ยวกับศพเนี่ยก็จะทำกันเพียงครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเป็นอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มักจะตั้งศพไว้ที่บ้านผู้ตายแล้วก็ทำพิธีอื่นๆกันมามากแล้วสำหรับพวกของมึงเกษมเนี่ยพวกตัวที่เป็นหัวโจกหน่อยก็จะคอยแย่งกันไปช่วยถือกระเป๋าให้คนสวดซึ่งกระเป๋านั้นก็เอาไว้ใส่ฉาบที่จะใช้ตีในเวลาสวดโดยการตีเป็นจังหวะจังหวะไปแล้วสำหรับใส่เสื้อคลุมซึ่งมีสีดำแล้วก็มีรูปคล้ายๆเสื้อคลุยของนักศึกษาที่กำลังจะรับปริญญายังไงอย่างนั้นจะผิดกันก็ตรงที่ไม่มีแถบสีทองพาดไหลเหมือนกับของทนายความเท่านั้นแหละเด็กคนไหนที่ได้กระเป๋าไปถือก็หมายความว่าจะต้องได้รับรางวัลหรือว่าค่าจ้างอย่างน้อยก็ได้สองสามบาทซึ่งก็นับว่ามากโขอยู่สำหรับเวลานั้นส่วนพวกที่ไม่มีโอกาสได้ถือกระเป๋าแล้วก็บรรดาเด็กที่ตัวยังเล็กๆก็คอยเฝ้ารอจนกว่าจะถึงเวลาโปรยทานซึ่งมักจะเอาเศษสตังค์ปนกับข้าวสารแล้วก็โยนไปรอบๆหีบศพตอนก่อนจะเสร็จพิธีเล็กน้อยครั้นพอถึงเทศกาลเชียงเม้งมีพวกญาติโกโหติกาเขาพากันมาไหว้ศพหรือว่ากระดูกกันตามประเพณีด้วยการนำเอาหมูเห็ดเป็ดไก่พร้อมทั้งสุราอาหารอาจจะตามที่ผู้ล่วงลับเคยชอบก็ได้เอามาเส้นไหว้แล้วก็มีการเผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็แบงก์กงเต็กส่งไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้วเอาไปใช้จะเป็นในเมืองสวรรค์หรือเมืองนรกก็สุดแล้วแต่ทีนี้พวกคุณเกษมที่เป็นเด็กหน่อยก็ถือไม้กันคนละอันเอาไปช่วยเขาเขี่ยกระดาษเหล่านั้นให้ติดไฟสะดวกแล้วก็เผาไหม้ได้หมดพอเสร็จกิจก็อาจจะได้แบ่งอาหารที่เขาใช้เส้นไหว้หรือบางทีก็เป็นเงินสดมากบ้างน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับความขี้ตื่นและความใจปั้มของฝ่ายเจ้าภาพคุณเกษมบอกว่าพวกผมไม่รังเกียจหรอกกับอาหารที่เขาให้ตอนนั้นมันไม่นึกไม่คิดอะไรมันอร่อยกันไปหมดละส่วนพวกที่โตหน่อยหรือว่าพวกผู้ใหญ่ก็พากันมารับจ้างเหมาขุดศพที่ฝังไว้จนได้เวลาสมควรที่จะต้องขุดเอากระดูกขึ้นมาทำความสะอาดเพื่อที่จะเอาไปบรรจุในกล่องขนาดเล็กแล้วก็เอาไปเก็บไว้ตามช่องริมกำแพงของป่าช้าเพื่อสะดวกแก่การเส้นไหว้ส่วนพวกที่มีเงินหน่อยก็เอาไปเก็บไว้ในห่วงซุ้ยตามธรรมเนียมพวกผู้รับเหมาต่างๆเหล่านี้ถ้าโชคดีไปเจอเอาศพที่แห้งๆก็ทำความสะอาดง่ายๆนี่ก็สบายไปแต่ถ้าเกิดโชคร้ายไปเจอเอาศพที่ยังมีเนื้อมีหนังติดอยู่บ้างทั้งที่เวลาก็ผ่านไปนมนานแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ามีตัวยาที่ได้กินก่อนจะตายหรือว่าญาติใส่ยาดองศพเพื่อกันไม่ให้เน่าเร็วตอนทำพิธีก็สุดจะเดาถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องขูดเอาเนื้อออกแล้วก็ทำความสะอาดจนกว่าจะเรียบร้อยพอได้เงินกันมาแล้วทีนี้ก็จะต้องหาทางใช้หรือไม่ก็ทำให้มันเพิ่มขึ้นก็การพนันยังไงล่ะครับเล่นกันในนั้นแหละในป่าช้าแหละดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงก็ไม่สนความกลัวผีเนี่ยไอความกลัวผีเนี่ยแรกๆก็พอมีอยู่บ้างทีนี้อยู่ไปเล่นไปนานๆครับมันก็ชินเพราะยังไม่เคยเจออย่างจังสักทีทีนี้ต่อมาคุณเกษมได้อ่านหนังสือบ้างฟังคนโน้นเล่าคนนี้บอกเกี่ยวกับเรื่องผีสางๆก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนักแต่ก็มีบางขณะที่คล้อยตามอยู่บ้างยิ่งในปัจจุบันนี้ก็มีหนังสือมากมายที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์พิมพ์ออกมาจำหน่ายก็ได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวในแง่มุมต่างๆมากขึ้นก็ทำให้เกิดมีความเชื่อถือในสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นขึ้นอีกมากก็ทำให้นึกย้อนหลังกลับไปถึงอดีตเมื่อตอนเป็นเด็กที่ยังจำติดหูติดตามาจนทุกวันนี้ ว่าช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อคุณเกษมนี่ได้ไปทำสวนส้มอยู่ที่บริเวณสุดซอยพระพินิจชนคดีเลยบ้านของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชไปไม่ไกลนักตรงที่คุณพ่อคุณเกษมไปเลือกทำเลที่จะปลูกบ้านนะมีต้นทองหลางอยู่ต้นหนึ่งซึ่งคุณพ่อใช้ความพยายามที่จะโค่นทิ้งด้วยการใช้ขวานฟันแต่ก็มีอันเป็นไปขวานกระเด็นบ้างปีนขึ้นไปแล้วตกลงมาบ้างพยายามอยู่หลายครั้งหลายคราก็ไม่สำเร็จในที่สุดคุณพ่อก็ล้มป่วยลงส่วนคุณแม่ซึ่งมีความเชื่อว่าที่ต้นทองหลางนะต้องมีรุกขเทวดาสิงอยู่ก็ได้จุดธูปเพื่อทำการขอขมาซึ่งต่อมาคุณพ่อก็หายจากอาการป่วยในไม่ช้าแล้วก็ล้มเลิกการตัดต้นทองหลางต้นนั้นเสียส่วนคุณเกษมซึ่งอยู่ในวัยเด็กฟังเขาเล่าแล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรก็เลยอยากจะลองดีด้วยการไปฉี่รถที่โคนต้นทองหลางต้นนั้นพอตกตอนเย็นก็มีอาการตัวร้อนและจับไข้โดยไม่มีสาเหตุระหว่างที่นอนป่วยอยู่คุณเกษมก็รู้สึกคล้ายกับว่าฝันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสาวสวยใส่ชุดไทยห่มผ้าสบายเฉียงผมนี่ยาวดำสนิทลงมายาวเกือบถึงสะเอวเดินยิ้มเข้ามาหาพร้อมกับพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการกระทำของคุณเกษมที่แสดงอาการลบหลู่ซึ่งคุณเกษมก็จำได้ไม่ชัดนักรู้แต่เพียงว่ามีความกลัวมากในขณะนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยแล้วคุณแม่เล่าให้ฟังในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณเกษมหายป่วยแล้วว่าคุณเกษมเนี่ยเพ้อขนาดหนักกระโดดอุ้มไหใส่เกลือแล้วก็วิ่งไปกระโดดลงคลองซึ่งอยู่ข้างบ้านแม่แล้วก็พี่น้องต้องช่วยกันฉุดเอาไว้แล้วก็สอบถามว่าไปทำอะไรไว้บ้างคุณเกษมก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าไปฉี่รถต้นทองหลางคุณแม่ก็เลยจุดธูปให้ไปขอขมาเสียไม่นานนักก็หายจากอาการป่วยซึ่งหลังจากนั้นคุณเกษมก็ไม่กล้าไปทำอะไรห้ามกับต้นทองหลางนั่นอีกเลยหลังจากนั้นไม่นานนักสวนส้มบริเวณนั้นก็ถูกแบ่งขายโดยการตัดถนนแบ่งออกเป็นล็อกซึ่งก็มีคนมาซื้อที่ปลูกบ้านกันจนเต็มไปหมดเมื่อไม่นานมานี้คุณเกษมมีโอกาสได้ผ่านไปทำธุระที่หมู่บ้านแห่งนั้นก็แวะไปดูที่ได้อยู่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าต้นทองหลางต้นนั้นยังอยู่คงอยู่บริเวณนั้นแหละปรากฏว่ายังไม่มีการปลูกสร้างอะไรทั้งสิ้นคงมีแต่บ้านที่ปลูกอยู่บริเวณรอบๆเท่านั้นแต่คุณเกษมก็ไม่มีโอกาสได้สอบถามคนแถวนั้นว่าเพราะอะไรหรือว่ามีคนเจอดีเหมือนคุณเกษมก็เดาไม่ออกครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ